To program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 9 dzień stycznia jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Spór, Krzysztof Zyblewski. Dwie bezprecedensowe operacje jednostek antyterrorystycznych we Francji, w Paryżu, gdzie uzbrojony napastnik wziął zakładników, i w miejscowości Damartin-Angel, gdzie ukrywają się podejrzani o zamach na redakcję Charlie Hebdo. Magdalena Ogórek, niespodziewaną kandydatką SLD na prezydenta. Moim zamierzeniem jest jak najszybciej skonsolidować całe środowisko lewicy. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej zostało zdelegalizowane, tak postanowił sąd w Opolu. Wprowadzają w błąd co do prawnego wyodrębnienia śląskiej mniejszości narodowej. Bo według wyroku Sądu Najwyższego nie ma takiej narodowości. W Pałacu Elizejskim w Paryżu nadzwyczajne spotkanie z udziałem prezydenta François Hollande'a. To reakcja na dzisiejsze wydarzenia w stolicy Francji. Uzbrojony napastnik wziął zakładników w sklepie koszernym we wschodniej części miasta i tyle wiadomo na pewno. Sprzeczne informacje mamy na temat ofiar strzelaniny, do której tam doszło. Policja mówi o jednym ciężko rannym mężczyźnie. Wcześniej francuskie media podawały, że zginęły dwie osoby, ale tę wiadomość zdementowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z kolei podejrzani o środowy zamach na redakcję satyrycznego pisma, dwóch braci zabarykadowali się z zakładniczką w niewielkim zakładzie drukarskim w miejscowości Damartin-Angel. We Francji trwają więc dwie bezprecedensowe operacje jednostek antyterrorystycznych. W sklepie z koszerną żywnością zabarykadował się, biorąc pięć osób za zakładników, mężczyzna, który wczoraj zamordował, strzelając jej w plecy, młodą policjantkę i ranił jej kolegę. To Afrykanin uzbrojony w dwa kałasznikowy. W wyniku napadu dwie osoby zginęły, jedna jest ranna. Napastnik wybrał okres, gdy w sklepie jest tłum klientów robiących zakupy przed szabasem. Wśród zakładników jest dziecko. Do ataku doszło u wschodnich bram Paryża w eleganckiej dzielnicy, która w tej chwili jest całkowicie odcięta od reszty świata. Nie kursują ani metro, ani autobusy. Ustalono, że współpracował on z dwoma osobami, kobietą i mężczyzną, poszukiwanymi za działalność terrorystyczną. Napastnik zna się z braćmi, którzy od godzin przedpołudniowych przebywają w zabarykadowanym budynku mieszczącym drukarnię ulotek reklamowych w miejscowości położonej 40 km od Paryża. Oni także przetrzymują zakładniczkę. W tym przypadku operacje antyterrorystyczne są na etapie negocjacji. Eksperci twierdzą, że w najbliższych godzinach nie należy oczekiwać szturmu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie Ryszard Kalisz, a Magdalena Ogórek. Szef SLD Leszek Miller wywołał niemałe zdziwienie, ogłaszając, że to właśnie ona jest kandydatką partii na prezydenta. W dodatku zrobił to kilka godzin po tym, jak pojawiła się informacja o śmierci Józefa Oleksego. Agnieszka Rucińska zbierała komentarze w sprawie kandydatki sojuszu. Doktor nauk humanistycznych, a od niedawna także dziennikarka telewizyjna. Kilka lat temu pracowała w klubie SLD. Zdaniem Leszka Millera Magdalena Ogórek jest symbolem zmiany. Symbolem otwarcia polskiej polityki na młode europejskie pokolenie. Magdalena Ogórek wierzy, że ma szansę na sukces w najbliższych wyborach i liczy na poparcie szerokiej lewicy. Moim zamierzeniem jest jak najszybciej skonsolidować całe środowisko lewicy, całe szerokie skrzydło. Konkurencja polityczna nie daje kandydatce SLD żadnych szans. Rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek. Będąc twarzą w polityce nierozpoznawalną, trzeba mieć trochę genów samobójczych, żeby coś takiego robić. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak uważa, że kandydatura Ogórek jest efektem łapanki w SLD. No cóż, SLD przechodzi do historii. A Sławomir Neumann z PO wie, na czym polegał wybór sojuszu. Alibi na przyszłość, że no właściwie no to nie przegrał sojusz, tylko przegrała Magdalena Ogórek. Ona tak z tym sojuszem mało związana. Bardziej może to TVN przegrał. A kto przegra, przekonamy się w połowie maja. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ma zostać rozwiązane, tak postanowił Sąd Rejonowy w Opolu. A to dlatego, że mimo zaleceń Sądu Najwyższego nie usunięto ze statutu wszystkich określeń Narodowość Śląska. Ta nazwa sugeruje, że może istnieć taka nacja, tłumaczyła sędzia Irena Majcher. Wprowadzają w błąd co do prawnego wyodrębnienia śląskiej mniejszości narodowej i tym samym mogą implikować błędny pogląd o istnieniu narodu śląskiego, co nie wynika z żadnych przepisów. Oraz, że dążenie do uzyskania autonomii i poczucia pełnego władztwa osób narodowości śląskiej na terenie Śląska należy ocenić jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego. Odwołanie do sądu okręgowego już zapowiedział prezes stowarzyszenia Piotr Długosz. Na pewno skorzystamy z odwołania jeszcze w Polsce, skoro sędzia przedstawi, że taka możliwość istnieje. I dalej jako osoby narodowości śląskiej spotykamy się, robimy swoją robotę. Decyzja sądu na pewno nie niweczy tego naszego poczucia. My jesteśmy Ślązakami, byliśmy Ślązakami, będziemy Ślązakami.

te dwie jego słabości, mianowicie towarzyskość i taka pewna nieroztropność tej towarzyskości wynikająca, doprowadziła człowieka bardzo roztropnego jednak w sumie do takiego dysonansu. Urodzony lider, urodzony premier nie potrafił wyjść z tego skrzywdzenia. To znaczy był cały czas już Oleksem skrzywdzonym, czyli złamanym. Co jeszcze w naszym programie do 19:00? W kopalni Brzeszcze po ogłoszeniu planu rządu dotyczącego likwidacji kopalni trwa protest górników. To my bronimy swoich rodzin przeciwko oszustom i kłamcom. Wnuk płakał całą noc o ulicach. Gdzie jest? Mówi, pyta się, a czemu strajkuje? Czemu go nie ma? Nasza reporterka odwiedziła przychodnię, a tam, jak zwykle, pacjenci w długiej kolejce. Wszyscy są na 11:00 zapisani i siedzi się większą część dnia, zanim pani stanie przed obliczem. Powinno być jaśniej powiedziane, o co chodzi. Czy będzie pakiet, czy nie będzie. Przerażające, żeby receptę na jeden lek dostać, trzeba siedzieć 1,5 godziny. Komentując wydarzenia w Paryżu, szef brytyjskiego wywiadu Andrew Parker ostrzega, będzie coraz gorzej. Szef MI5 to nie jest człowiek, który bardzo chętnie mówi coś publicznie w ogóle. Jeśli zabiera publicznie głos, jeśli przedstawia tego typu ostrzeżenia, to bez wątpienia powody ma. Jak zapewne Państwo wiedzą, dziś do 19:00 licytacja kalendarza Trójka w obrazach Wielkich Mistrzów i Złotego Serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serduszko numer 93, proszę Państwa, jest to wyjątkowe serduszko, ponieważ 90 lat ma Polskie Radio, a trójka, czyli 3, czyli 93, czyli jakby mówił prezes Dyzma, wszystko się tu pięknie składa. Numer 93, serduszka z rokiem 2015, ze stosownym napisem, z cudownym wyrobem Menicy Państwowej, polskiej Menicy, czyli macie piękny przedmiot na własność. Licytujemy. Cena wywoławcza tego zestawu to 333 zł. Już teraz czekamy na Państwa propozycje. Czeka Pan Dariusz, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl, także i w tej sprawie. Kolega Wałkuski po 16:30, a po 17:20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 12 minut. Po godzinie 16:00 będzie również piosenka dnia. Niezwykły kalendarz, proszę Państwa, trójka w obrazach Wielkich Mistrzów. Dziś do kupienia niezwykły, bo udało się zebrać podpisy bohaterów tego kalendarza. A w roli głównej oczywiście do kalendarza dołączyliśmy Złote Serduszko z numerem 93. Ten zestaw 333 zł to cena wywoławcza. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. We'll be right back. Grupa AC/DC. Kwadrans po godzinie 16:07, 7 trójek na początku 22. Gdzie jest kopacz złodzieje? Do dymisji Solidarność, precz od Brzeszczy. Takie okrzyki było słychać przed kopalnią Brzeszcze. Ponad 500 osób, mieszkańców małopolskiej miejscowości, protestowało przed bramą zakładu. Pod ziemią od doby trwa strajk pracowników dołowych. To my bronimy swoich rodzin przeciwko oszustom i kłamcom. Wnuk płakał całą noc do ojca. Gdzie jest? Mówi, pyta się, a czemu strajkuje? Czemu go nie ma? Walczymy o swoje, no bo to jest nasze utrzymanie. To jest nasze źródło jedyne. Tutaj w okolicy to jest taki jeden z większych zakładów, który jeszcze daje takie możliwe zarobki i w ogóle, a tak to nie wiem, ja nie wiem. Nie oddamy! Nie oddamy! Będzie straszna bieda. Jest bieda, będzie jeszcze gorzej. Tak, ludzie płaczą. Ja jestem akurat z Oświęcimia. Gdzie nie wejdę do sklepu, każdy ma kogoś tutaj. Każdy płacze. Nie dopuszczamy do siebie takiej myśli, ale jeżeli ona zostanie zamknięta, nie widzimy tutaj perspektyw bycia. Stanisław Kłysz, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność, szef sztabu protestu strajkowego w kopalni Brzeszcz. Górnicy pozdrawiają tutaj wszystkich, czują się dobrze, morale jest dobre, wytrwałość. Choćby mieli tam wytrzymać, powiedzieli mi, jeszcze 3 tygodnie, to wytrzymają, o co walczą, wiedzą, że to jest ich przyszłość, że to jest gwarancja bytu ich rodzin. No, mąż ma jedyny dochód tutaj, pracuje 7 lat już na kopalni i nie wyobrażamy sobie, żeby po prostu zamkli tą kopalnię. Długo męża już nie ma? Tak, 24 godziny już go nie ma. Dzieci pytają? Tak. Bardzo pytają, tęsknią, płaczą, nie rozumieją, o co chodzi. Nie oddamy! Nie oddamy! Widzicie, jak im zależy na bycie górników, ich rodzin, tego społeczeństwa? Gdzież nas mają? Gdzie jest kopacz? Gdzie jest ja bym tylko gdzie jedno chciała, żeby pani kopacz zjechała na dół, a ci górnicy, żeby tu byli. Niech wiedzą, jak tam jest dobrze. Precz z likwidatorami kopalni! Cecylia Ślusarczyk, burmistrz gminy Brzeszcze. To jest dramatyczna sytuacja, to jest karygodne. Bym powiedziała, że to jest arogancja władzy wobec pracowników, mieszkańców i tej gminy i wobec samorządowców. Dzisiaj cała gmina protestuje? Tak jest. Ludzie są spokojni, zmotywowani jeszcze bardziej tym wielkim poparciem społeczeństwa tutaj lokalnego z gminy i okolic, bo coraz więcej tego poparcia jest. Powiedzieli, że choćby mieli wytrwać jeszcze 2 i 3 tygodnie, do oporu nie odpuszczą. Dziś z protestującymi rozmawiał Paweł Pawlica. Pikiety zorganizowano także w Zabrzu oraz Rudzie Śląskiej. Wszystko ma związek z rządowym planem restrukturyzacji kompanii węglowej, która między innymi zakłada zamknięcie 4 kopalń: Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. To właśnie górnicy z tego ostatniego zakładu rozpoczęli pierwsi strajk. Program trzeci, 18 minut po 16:00. Tu trójka, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Stevie Ray Vaughan i Double Trouble. Panie Szymonie, witam, halo. Halo, halo, dzień dobry, witam. Zestaw do kupienia, kalendarz i serduszko. Ile pan proponuje? 953 zł i 33 grosze. 950 zł, dobrze usłyszałem? 933 i 33 Ach, grosze. Trójki oczywiście. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Pan Jacek, panie Jacku, witam. Witam, panie kogo? Dzień dobry, panie Jacku. Witam, pięknie. I cóż, w sprawie licytacji tym razem? Tym razem w sprawie licytacji tak mi się, że tak powiem, wyszło, że jak pan Kuba powiedział na początku, że cena wywoławcza 3 trójki, a przed po 22 jest 7 trójek, to ja bym chciał zaproponować 4 trójki bez przecinka. Mhm, czyli 3333 zł. Tak jest. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Ten zestaw wart już 3333 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? Przed chwilą mówiliśmy o planach restrukturyzacji kompanii węglowej. Efektów, proszę państwa, rządowej decyzji z niepokojem oczekują mieszkańcy Bytomia. Tam zamknięta zostanie kopalnia Bobrek Centrum. To ostatnia kopalnia w mieście, największy pracodawca. Kiedyś było ich tu kilka. Sytuacja w mieście i tak do najłatwiejszych nie należy. Bytomski Urząd Pracy odwiedził Łukasz Kałuża. Widzę, że pan tutaj oferty pracy przegląda. Wie pan co, już 2 lata i nie mogę nic znaleźć i nic mi nie pomogli. Jak się zmieni ta sytuacja w Bytomiu, jeśli kolejną kopalnię zamkną, kolejne zakłady? Będzie coraz gorzej. No niestety, taka jest prawda. To, że górnicy strajkują, no to mają rację. Ja pracowałem kiedyś w przedsiębiorstwie remontowo-budowlane i to należeliśmy pod kopalnię. I po prostu no, zarobki były eleganckie i tak dalej, no ale to się przekształciło znowu w spółkę ZOO i teraz została dyrekcja, gdzie tylko pomieszczenia wynajmują, nic więcej. Pracowałem na kopalni Rozmark, no też bym zamknął, nie? Łatwo potem było znaleźć pracę? Niełatwo, bo ja pracowałem pod firmą, nie? No to później szukaj sobie sam, nie? Zmroziła was trochę ta informacja o tym, że kopalnia Bobrek Centrum ma być likwidowana w Bytomiu? Uważamy, że jest to fatalna informacja dla miasta, dla jego mieszkańców. Iwona Szczudło, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Do tej pory jeszcze borykamy się ze skutkami poprzedniej restrukturyzacji, gdzie wprawdzie więcej zakładów i górniczych, i hutniczych zostało zamknięte, ale również inne zakłady, które działały na rzecz górnictwa, kooperowały. Pani pamięta te restrukturyzacje z lat 90. Był to duży cios wtedy dla miasta, dla jego mieszkańców. Pracę straciło dziesiątki tysięcy ludzi i do tej pory jeszcze niektóre osoby bywają tutaj naszymi klientami. Co urząd może zaoferować tym wszystkim osobom, które pewnie się do państwa zgłoszą? Na pewno w przypadku większych zwolnień możemy organizować punkty informacyjno-konsultacyjne już w zakładach pracy dla tych pracowników, żeby wcześniej jakby poinformować ich, jaka może być ścieżka potem ewentualna w Urzędzie Pracy, jak już będą się rejestrowali. Najważniejsze są środki, bo wiadomo, żeby móc aktywizować osoby, trzeba mieć środki. Urząd na ten rok ma już pozyskane około 22 milionów. To jest bardzo dużo pieniążków. To jest więcej niż wydaliśmy w roku ubiegłym. Te środki jakby czekają na bardzo różne formy. Na roboty publiczne, na prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy. Jeśli osoby będą miały dobre pomysły, mogą otwierać działalność gospodarczą, będziemy mogli udzielać im dotacji. To są miejsca subsydiowane. Natomiast intensyfikujemy również nasze działania, jeśli chodzi o pozyskanie ofert pracy. Bardzo źle się skończy. Tyle zakładów, co tu było, hutnik, teraz z kopalniami się, zakopanie się biorą. Wielka dziura i stodowa, wszystko to zarobić. Trzeba szukać jakichś tam inwestorów, no ale... Ty to siedzą, ja nie widzę, to widzę to w czarnych kolorach. My sobie nie wyobrażamy w ogóle takiej sytuacji, że kopalnia Bobrek Centrum mogłaby być zamknięta. Aleksandra Szatkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Bytomiu. Z wielkim naprawdę niepokojem, z wielkim nawet wręcz poruszeniem przyjęliśmy tą wiadomość. Założenia tego całego planu są dla nas tak dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że w żaden sposób nie był on wcześniej konsultowany zarówno z władzami samorządowymi, jak i z przedstawicielami też związków zawodowych. Prezydent, władze miasta praktycznie nie mogą zgodzić się z faktem, że ten plan naprawczy dla tego sektora staje się tak naprawdę planem likwidacyjnym. Co może urząd, jak może pomóc górnikom, którzy ewentualnie mogą stracić pracę? Na pewno trzeba powiedzieć, że władze Bytomia popierają działania załogi mające na celu obronę ich zarówno miejsc pracy. Niezwłocznie, bo w trybie pilnym już najbliższy poniedziałek zbiera się taka nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która podejmie stosowne deklaracje właśnie solidarnościowe. Zostaną też wysłane listy otwarte do osób kompetentnych w naszym państwie. Skutki społeczne są straszne, bo też musimy pamiętać, że i w Bytomiu w dalszym ciągu te rodziny są takie trochę tradycyjne. To znaczy jest pracująca głowa rodziny, żony nie pracują. Kolejna jakby fala spowoduje kolejne jakieś perturbacje w funkcjonowaniu miasta i to jest niekorzystne. Bytomski Urząd Pracy odwiedził Łukasz Kałuża. 26 minut po godzinie 16. Pan Sergiusz na antenie. Halo, panie Sergiuszu, witam. Witam. witam, panie Kubo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiem tak, dodzwonić się do was to z cudem graniczy. Ale no, przechodząc już do sedna. 4333 zł. 4333 zł. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję i wrażenie, że odezwie się za moment pan Jacek ze słynnego Bolesławca, który zaproponował wcześniej, jak pamiętamy, 3333, ale to już historia, mamy nową sumę. Bardzo dziękuję. 27 prawie minut po 16, za chwilę Barbara Streisand, Billy Joel. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed nami, to w niedzielę, a już dziś do 19 w Trójce licytacja Serduszka ze Szczerego Złota z numerem 93 i kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Ten zestaw wart 4333 zł. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Chinese. Oh, even better. To już dokładnie 16:30. Czas zatem na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest apel do wszystkich imamów we Francji, by odcięli się podczas dzisiejszych modłów od dżihadystów, którzy w środę zaatakowali satyryczny tygodnik Charlie Hebdo. Wzywają do tego przedstawiciele francuskiej społeczności muzułmańskiej. Chcą, by imamowie stanowczo potępili przemoc i terroryzm w swych kazaniach. We Francji jest ponad 2300 meczetów. Organizacje skupiające francuskich wyznawców islamu wezwały też muzułmanów, by masowo przyłączyli się do niedzielnego marszu przeciwko terroryzmowi. We Francji mieszka od 3,5 miliona do 5 milionów muzułmanów. Do globalnej walki przeciw islamskim terrorystom wezwał tymczasem izraelski premier Benjamin Netanyahu. W rozmowie z francuskim ambasadorem w Izraelu podkreślił, że pociągnięcie do odpowiedzialności paryskich morderców jest dopiero początkiem globalnej walki. Kolejnym krokiem powinna być szeroko zakrojona kampania przeciw radykalnemu islamowi na całym świecie. Zdaniem izraelskiego premiera, terrorystyczne organizacje islamskie dążą do zniszczenia naszej cywilizacji i wartości. W związku z paryską tragedią Netanyahu złożył kondolencje prezydentowi François Hollande'owi. Jeszcze dziś po południu Ewa Kopacz otrzyma raport od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiedzialnej za zabezpieczenie antyterrorystyczne Polski. Premier dostanie też raport Agencji Wywiadu odnośnie zagrożenia terrorystycznego we Francji i Europie. Spotkanie, w którym weźmie udział również minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, odbędzie się w siedzibie Centrum Antyterrorystycznego ABW. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Jutro chmury i deszcz, w górach początkowo opady śniegu, z czasem jednak przechodzące w śnieg z deszczem, a to dlatego, że jutro zdecydowanie cieplej niż dziś. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie raczej to wiosenna aura niż zimowa. W Suwałkach 2 stopnie, w Białymstoku 3, w Lublinie 4, ale już w Gdańsku, Toruniu, w Warszawie 7, w Krakowie 8, w Katowicach, Poznaniu, Koszalinie 9, 10 w Zielonej Górze, 11 w Szczecinie, we Wrocławiu 12 stopni. Niestety wciąż będzie mocno wiało. 28 minut do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. Smart TV 47 cali LG 100 Hz za 1999. LED TV 100 Hz Philips 32 cale za 888. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, witam. Halo, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam. Panie Kuba, no czuję się już zwycięzcą, bo się dodzwoniłem pierwszy raz w życiu, niezależnie od wyniku aukcji. Aha. Chciałem zaproponować 5128 zł. 5128 zł. A skąd akurat taka końcówka tej sumy? A bo już mnie nudzą te trójki wszystkie na końcu. A rozumiem. 5128 zł za złote serduszko z numerem 93 i kalendarz trójki z autografami bohaterów tego kalendarza. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof. Panu. Ja chciałem zaproponować 5300, skoro wszystko się dokończy na trójkę, to z trójką związane, to 5300. Czyli powrót natychmiastowy jednak do trójki. 5300 zł od pana A. Krzysztofa. 7 trójek na początku 22. Kto, proszę państwa, da więcej? I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Nancy Sinatra i Frank Sinatra w trójce. Panie Tomaszu, witam, halo. Witam, dzień dobry. Kłaniam się panu. Mam 5300, będzie więcej? Będzie, chciałbym zaproponować 5533 zł. Odnotowałem, panie Tomaszu, czekam na następne pańskie telefony, zatem mamy 5533 zł. Program trzeci za 23 minuty, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Łączymy się z Waszyngtonem, a tam kolega Marek Wałkuski. Witam, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, chciał pan powiedzieć z mroźnym Waszyngtonem. Pan w zasadzie, z tego co wiem, spakowany i tuż przed podróżą, tak? Tak, do Los Angeles. Będzie trochę cieplej, bo u nas temperatury spadły. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję, takie skoki temperatur. Plus 30 na Florydzie, minus 15 prawie w nocy w Waszyngtonie, a teraz będzie plus 22 w Los Angeles. Dokąd lecę? W związku z tym, jeszcze, że wszyscy liczymy... Jeszcze moment się rozpłacze nad pana losem, naprawdę. Pan chyba troszeczkę taki złośliwy jest dzisiaj, prawda? Tak to nie, ale jeśli odkrył pan ironię, to słusznie. W każdym razie lecę do Los Angeles, dlatego że w niedzielę odbędzie się tam ceremonia wręczenia Złotych Globów. Mm-hmm. Nominowany jest film Pawła Pawlikowskiego Ida, a ponieważ zdobył tyle nagród i jest tak dobrze oceniany także przez amerykańskich krytyków, nawet w kinach tu został pokazany, jak niewiele z polskich filmów, 3 700 000 dolarów przyniósł ten film dystrybutorom. No i twórcy, no i wielu Polaków liczy na to, że film ten zostanie nagrodzony i otrzyma Złoty Glob podczas niedzielnej ceremonii. W związku z tym wybieram się tam, żeby relacjonować, mam nadzieję, ten przyjemny moment. Aczkolwiek podobno konkurencja jest dobra. Film z Rosji i ze Szwecji. Filmy z Rosji i ze Szwecji też są bardzo dobre, więc musimy się liczyć także z tym, że zwycięstwa nie będzie. No ale trzymamy kciuki. Szczegóły. Ja jadę właśnie, żeby z bliska trzymać kciuki. Szczegóły zapewne w korespondencjach pańskich na antenie trójki. Wydarzenia we Francji są komentowane w Stanach Zjednoczonych? Oj tak, i to bardzo. Amerykanie bardzo uważnie obserwują to, co dzieje się w Paryżu. Właściwie jeśli ogląda się CNN, czy Fox News, czy MSNBC, czyli te stacje informacyjne, to właściwie tylko, czy w 90% mówi się o Francji. W tej chwili te wszystkie główne informacyjne stacje telewizyjne nadają bezpośrednie relacje z Paryża. No i oczywiście Amerykanie gdzieś tam z tyłu głowy mają to, co by się zdarzyło i czy tego typu ataki możliwe są w ich kraju. No i konkluzja jest niestety taka, że są możliwe, bo co prawda w Europie ten problem jest większy, jeśli chodzi o na przykład liczbę tych, którzy muzułmanów mieszkających w Europie, którzy jeżdżą do Syrii czy do Iraku i tam walczą po stronie państwa islamskiego, przechodzą szkolenia, no to w Stanach Zjednoczonych też zdarzają się takie przypadki. No i oby to się nie powtórzyło w Ameryce. W każdym razie Ameryka bardzo uważnie przygląda się temu, co się dzieje we Francji. Co jeszcze ciekawego w Stanach? Wiem, że ceny paliw poszły w dół. Są tacy, których to martwi? Są tacy, których to niepokoi, dlatego że generalnie dla amerykańskiej gospodarki to dobre. Obliczono, że ceny paliw na tym poziomie, jaki w tej chwili są, czyli mniej więcej na 30% amerykańskich stacji benzynowych, benzyna kosztuje poniżej $2 za galon. Sam tankowałem tak w Karolinie Południowej, jadąc do Waszyngtonu, co oznacza mniej więcej 50 centów za litr. I taka jest średnia krajowa, 53-54 centy. No i to dla amerykańskiej gospodarki jest dobre, bo Ameryka cały czas jest netto importerem paliw, no ale dla amerykańskiego przemysłu wydobywczego, ponieważ w Stanach Zjednoczonych produkuje się bardzo dużo paliw i gazu, i ropy z łupków, no to dla tego przemysłu jest to poważne zagrożenie, dlatego że koszt produkcji w Stanach Zjednoczonych wynosi około $40-50, a właśnie taka jest w tej chwili cena na rynkach światowych, więc zanim te niskie ceny paliw uderzą w Putina, no to mogą uderzyć w niektóre amerykańskie firmy, które wydobywają paliwa i produkują paliwa w Stanach Zjednoczonych. Ale ogólnie dla amerykańskiej gospodarki jest to dobre, co potwierdzają dzisiejsze informacje na temat bezrobocia. 5,6%, to najniższe od kryzysu w 2008 roku. Także jeśli chodzi o całość amerykańskiej gospodarki, to nie jest źle. Mam nadzieję, że pozwoli pan, że odbiorę telefon. Pan Artur na antenie. Panie Arturze, witam. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam pana. Mam 5533 zł. Ile pan proponuje? Panie Kubo, proponuję 6666 zł. Bardzo piękna propozycja. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję do usłyszenia. 6000, zatem 666 złotych mamy za zestaw, a w zestawie kalendarz trójki i złote serduszko. 6666 złotych. Kto, proszę państwa, da więcej? Wypada to odnotować, panie kolego. Mianowicie, przepraszam. Ja mam nadzieję, że pani Ziuta się za bardzo nie niecierpliwi. Ja cały czas przygotowuję ten przepis, ale do kolejnych świąt jest trochę czasu, więc myślę, że... Na tę słynną kapustę z grzybami, tak? Dokładnie. Ale będzie, niedługo. Już jest, w każdym razie dokumentacja fotograficzna została zrobiona i jest w trakcie produkcji. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna jest jeszcze z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Podczas tej wizyty spotkał się między innymi z Johnem Kerrym. Tak, spotkał się też z doradczynią prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Susan Rice, spotkał się z przywódcami komisji spraw zagranicznych, szefami komisji spraw zagranicznych i obrony w amerykańskim Senacie, który odpowiada za politykę zagraniczną. To jest ważne, dlatego że w tej chwili w Kongresie Republikanie przejęli władzę i to oni są szefami tych komisji, mają duży wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Rewelacji nie było, bo też oczekiwań żadnych specjalnych nie mieliśmy. Minister przekonywał i przypominał Amerykanom o ich zobowiązaniach w kwestii naszego bezpieczeństwa, czyli tworzeniu wspólnych jednostek, szkoleń na terytorium Polski, to co w Newport ustalono. Sprawy, jak powiedział, nie podejmował, dlatego że cały czas czekamy na spełnienie obietnicy prezydenta Baracka Obamy, który parę lat temu powiedział, że do końca swojej prezydentury załatwi sprawę. No więc nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać prezydenta za słowo. Wizyta była w porządku. Mówię, bez żadnych zaskoczeń, ale dobra, konkretna. No i to była pierwsza wizyta ministra Schetyny w Stanach Zjednoczonych, który, jak powiedział, bardzo ceni sobie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. My swoje bezpieczeństwo opieramy na stosunkach z Ameryką, więc to była taka wizyta, żeby zadbać o te stosunki. Napad będzie? Napadu konkretnego dla pana nie mam, natomiast mam dobre wiadomości, bo my narzekamy już tak od dłuższego czasu na spadek liczby napadów na banki. Mhm. Dramatyczny nawet w niektórych okresach. Sugeruje pan, że coś się ruszyło w branży? Coś tak? się ruszyło i to w stanie Utah, konserwatywnym stanie Utah, znanym z tego, że przestępczość jest niska, panuje tam porządek, a tu w Salt Lake City liczba napadów na bank za ubiegły rok wzrosła trzykrotnie. Nikt nie wie dlaczego, ale tak jak średnio w poprzednich latach to było około 20-30, tak w ubiegłym roku to było ponad 70. Także jest światełko w tunelu. Będziemy mieli o czym mówić. Oby. Pozdrowienia dla żony. Co u szanownej małżonki? A dziękuję. Właśnie podczas tego naszego pobytu, tych wakacji na Florydzie, troszkę się skąpała, dlatego że wbrew ostrzeżeniom z mojej strony, jak zwykle, próbowała wypchnąć naszą łódkę do jeziora, na szczęście ciepłego. No i zostały jej nogi w łódce, ręce w łódce, a cała reszta, no i głowa na powierzchni, a cała reszta była w wodzie. To ciekawa figura geometryczna. Ja niestety nie miałem, zabrakło mi odwagi, żeby wyciągnąć aparat fotograficzny i do dziś żałuję. No ja też. Pozdrawiam pana, zatem do usłyszenia. Piosenkę jeszcze mam dla pana. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Witam pana, panie Marcinie. Halo. Witam serdecznie. Mam piękny kalendarz do sprzedania z autografami dziennikarzy programu trzeciego. Mam również do sprzedania w tym zestawie złote serduszko orkiestry. Ile pan proponuje? No ja tak słucham państwa audycji już ładnych parę minut i ja się dziwię, że serduszko numer 93 otrzymuje takie inne propozycje niż 9300 zł. Troszeczkę się tym dziwiłem. Powiem szczerze, troszeczkę się boję, że zadzwoni jeszcze pani Juta z inną kombinacją dziewiątki i trójki, ale to jest moja propozycja na chwilę obecną. Bardzo panu dziękuję. Zatem mamy, proszę państwa, 9300 zł. A za ten zestaw 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Za 12 minut prawie 17. Prawie za 11 minut, godzina 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Premier, marszałek Sejmu, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Warszawie zmarł Józef Oleksy, miał 68 lat. W 89 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako reprezentant strony rządowej. Zasiadał potem w Sejmie kontraktowym, a następnie od 91 roku do 2005 w Sejmie pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej kadencji. O politycznym życiu działacza Lewicy Damian Kwiek. Karierę w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Oleksy zaczyna w 1969 roku, rok po antysemickiej czystce w partii. Kończy studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, zaznacza historyk Michał Szukała. Była to wówczas kuźnia PRL-owskich elit. Stamtąd wywodziło się wielu dyplomatów, ekonomistów i działaczy partyjnych. Natomiast, co ciekawe, było to jedno z niewielu miejsc, w którym można było uczyć się ekonomii w wydaniu kapitalistycznym, poznawać mechanizmy wolnego rynku, konkurencyjności, mechanizmy gospodarki rynkowej. W PZPR Józef Oleksy pracuje w Wydziale Ideowo-Wychowawczym, potem w Komisji Rewizyjnej. Pod koniec lat 80. zostaje wojewódzkim pierwszym sekretarzem. Politolog profesor Kazimierz Kik, wtedy uczestnik ruchu 8 lipca i organizator spotkań reformatorów w PZPR, przypomina, że Oleksy interesował się tą inicjatywą. On był jednym z niewielu sekretarzy Komitetu Wojewódzkich, który na te spotkania przychodził, co oznaczało, że szukał. Szukał, czyli zwątpił, można powiedzieć. Ja mówię o Oleksym 88-89 roku oczywiście. Wtedy widziałem, że Oleksy już chce i szuka wyjścia z tego układu partyjnego, socjalistycznego, perelowskiego, ale powiem, słuchał, nic nie mówił i to było charakterystyczne. Jak cień za nami jeździł, przychodził na spotkania, ale nie wypowiadał się. Na 3 tygodnie przed początkiem rozmów Okrągłego Stołu Oleksy w kuluarach 10. plenum KCPZPR wyjaśniał dziennikowi telewizyjnemu, że idea pluralizmu budzi niepokój u części członków komunistycznej partii. Przede wszystkim pluralizm to rywalizacja. Rywalizacja i konkurencja o popularność, o wpływy, o zwolenników, o poparcie programu. Pytanie często pada na sali, czy partia jest przygotowana do działania w takich nowych, pluralistycznych, politycznie warunkach. Większość odpowiedzi pada, że jeszcze nie jest przygotowana i będzie musiała dużą pracę wykonać, by sprostać pluralistycznej rywalizacji w społeczeństwie. Ostatecznie jednak 10. plenum decyduje się poprzeć pluralizm polityczny i społeczny. Józef Oleksy bierze udział w negocjacjach rządu i Solidarności w Pałacu Namiestnikowskim. Następnie trafia do poselskiej ławy. W 1989 roku w wyniku wyborów kontraktowych został posłem na Sejm. Potem aż do 2005 roku zasiadał w Sejmie. Był między innymi marszałkiem, dwukrotnie marszałkiem Sejmu i premierem. Ze stanowiska premiera w 1996 roku został zmuszony do odejścia z powodu oskarżeń. Oskarżeń o współpracę z rosyjskim wywiadem. Tak poważny zarzut premierowi stawia z trybuny sejmowej minister spraw wewnętrznych. Andrzej Milczanowski powołuje się na dane zdobyte przez polskie służby, świadczące o tym, że Józef Oleksy przekazuje informacje rezydentom KGB w Polsce. Premier stanowczo zaprzecza oskarżeniom, ale podaje się do dymisji, kiedy prokuratura wojskowa wszczyna śledztwo. Kazimierz Kik jest przekonany, że Oleksy nie był szpiegiem. Te dwie jego słabości, mianowicie towarzyskość i taka pewna nieroztropność tej towarzyskości wynikająca, doprowadziła człowieka bardzo roztropnego jednak w sumie do takiego dysonansu. Urodzony lider, urodzony premier nie potrafił wyjść z tego skrzywdzenia. To znaczy był cały czas już Oleksem skrzywdzonym, czyli złamanym. Zarzuty wobec Oleksego dotyczące współpracy z rosyjskimi specsłużbami w latach 90. nie potwierdzają się. Prokuratura wojskowa umarza śledztwo, stwierdzając, że nie doszło do szpiegostwa, a materiały zgromadzone przez Urząd Ochrony Państwa to wyłącznie poszlaki. Dziennikarz Mariusz Ziomecki zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. 15 lat po tak zwanej aferze Olina Sąd Najwyższy ocenia, że Andrzej Milczanowski kierował się dobrze rozumianym interesem państwa, formułując oskarżenia przeciwko premierowi Oleksemu. Dokumenty i informacje, którymi dysponował Andrzej Milczanowski, sugerowały, że miał do czynienia z sytuacją nadzwyczajną i uzasadniało to podjęcie tych kroków. W tej kwestii Józef Oleksy nigdy tak naprawdę nie skomentował i nie odniósł się do niej. Druga jest z kolei taka, że śledztwo prokuratorskie w sprawie tych zarzutów zakończono jak na warunki polskie szokująco szybko. Taką decyzję prokuratorzy podejmują po 4-miesięcznym postępowaniu. Na najwyższe funkcje Oleksy wraca w roku 2004. Zostaje wicepremierem i szefem MSWiA, a także przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tym samym roku wraca kwestia służb specjalnych wiązanych z życiorysem polityka. Sąd lustracyjny uznaje, że były premier zataił w swoim oświadczeniu współpracę z PRL-owskim wywiadem z lat 70. 3 lata później Sąd Najwyższy umarza sprawę, wyrokując: Oleksy miał prawo nie wiedzieć, że agenturalny wywiad operacyjny, w którym działał, był częścią wywiadu wojskowego PRL. Józef Oleksy miał kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku, jednak zrezygnował z powodu złego stanu zdrowia. Za 6 prawie minut, 17.